ตมี้ก็ลุงเหงื่อก็เป็นหน้าเลยบ่มันเลยตะบองนูไต่สาโลสุดา ကျောင်းကံပေါ်လာကြတာကွယ်ဒီတိုက်စာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဘတို့ခုနေတဲ့ဆင်သူတောင်လို့ခေါ်တယ်ဆင်သူတောင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တိုက်စာကွယ်သမီ းတိုက်ဆိုတာဘယ်ကိုခေါ်တာလဲဗ ျသမီးနားလဲအောင်အဘပြောရရင်ဘုဒ္ဓရတနာပစ္စည်းတွေတစုတဝေးတည်းရှိတဲ့နေရာကိုတိုက်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ကွယ ်တဖြည်းသမီးတို့ခုနေတဲ့ဆင်သူတောင်မှာရတနာတိုက်တည်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဗ ျဒီလည်းမဆိုကောင်းဘူးသိတယ်ဒီလည်းမပြောကောင်းဘူးဟာကြောင့်လဲဆိုတော့ပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းဝင်မှုဟောဒီတိုက်စာအညွန့်တွေကိုတောင်းဘူးမမသိတာကောင်းလို့နော်သမီး ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာတိုက်စာဆိုတာပျက်စီးရတနာရှိတဲ့နေရာကိုညွှန်ဆူနေတာပေါ့နော်ဗျအ ေးကွယ်အေးကွယ်အေးကွယ်တိုက်စာဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ခုလိုတပေါင်းသနီးတိုက်စာနဲ့ညွှန်ထားတဲ့ရှေးဘဝေသနီးကတိုက်ရဲ့ဟုတ ်ကဲ့ လူကြီးသူမဆိုစကားအရာဘုရားပိုက်ကြာတိုက်ပညာတိုက်ဆိုတာဒီပေါ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့စစ်အတွင်းကယူငင်ပြေးကြပြီးမတင်နိုင်ရလို့တနေရရမှာလက်ရဝဲထားခဲ့တယ်တိုက်မျိုးရဲ့အမျိုးမျိုးရှိကြတာပေါ့အ ော ်ဘာလို့ကြားဘူးတလောက်ကတော့ရှေးတုန်းကတိုက်ဆရာတွေဟာခုလိုတိုက်တာအညွန့်နဲ့ဘုရားတွေကိုဖြိုးဘူးတွေဖြက်ရမကြီးပြီးတိုက်ပြီးကြတာလက်ရှိတယ်ကွယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ခုခေတ်တိုက်မှုဆိုတယ်ပေါ့ကွယ်ဘယ်ခေတ်ဘယ်အခါဘယ်စစ်အတွင်းကဘယ်သူတွေဟာဘယ်တော့ဘယ်တောင်မှာဘယ်လိုယန္နာတွေမြုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအနက်ခံလိုက်ရှာနေကြတယ်ကွယ်။ဟောဒီဆင်သူတောင်တဝိုက်ကိုကြည့်လိုက်သမ်းသမီး ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ ။အနောက်ဘက်မှာဆိုရင်ငလိုက်ဆင်သေးနန့်ချိုကျောင်းပေါ့ဆောင်လာတဲ့ပေါင်းလောင်းဆိုတဲ့ချောင်းကြီးကကာစီထားတယ်။ဟုတ ်ကဲ့ ။အရှိတ်ဘက်တမျောတခေါ်ဆိုရင်လဲရှမ်းယိုးမတောင်ကြီးကအထက်ထက်ကာစီထားတယ်လေ။တောင်နဲ့မြောက်တဝိုက်မှာလဲတောင်အထက်ထက်တောင်အသွဲသွဲသမင်တရေကြီးငယ်ဆိုင်ဆက်ကျန်တဲ့ဆင်မမကြံခူအောင်နေရတဲ့နေရာကြီးပေါ့ကွယ်ဟုတ ်ကဲ့ပ ါတင်မျိုးဝါမျိုးကလည်းစုံလင်းအဖိုရန်တပင်ပန်းမာတွေကလည်းပေါ့ဟောဒီနေတဲ့ကျောဟာစစ်အတွင်းကဆိုလူစုတမျှတွေခူအောင်ညာပြီးနောက်ဆုံးဖက်စစ်ဂျပန်ပြည်တော်ပြန်ပြည့်ရတဲ့ရှီရန်စစ်မျက်နှာဆိုတော့မမှားဘူးပေါ့တမီးရဲ့ တဖြည်းဟောဒီတောတောင်ကြီးချမ်းမှာစစ်ပြည်လူမြုပ်မြန့်ခဲ့တဲ့ရေဒနာတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်က ဓာရီဟာအဖတို့နဲ့မသက်ဆိုင်လို့သိမ်ဝင်စားနိုင်မှုသမီးအဘတို့ဟောဒီဆင်ယူတောင်ပေါ်မှာဘုရားရိပ်တရားရိပ်ခိုးလုံနေရတယ်ဆိုတော့လောကီချမ်းသာခြင်းအကြောင်းနဲ့လာလာကြီးဆန့်ကျင်နေကြတာကလားလောကီအကြောင်းတရားဆိုတာကလည်းလောဘဒေါသမောဟဒါတွေအတွက်မဟုတ်လားသမီ းဟုတ်ပါတယ်ဗျာသမီးနားလေပါတယ်ဘာကုလို့ပြောပြတာသမီးအတွက်ဘုဟုတုတ္တအဖြစ်မှတ်သားထားရုံကလွင်လို့သမီးစိတ်ဝင်စားပါဘူးဗျာသမီးတောင်ကလေတရားလုံးတစ်ခုခုလုံးနေတဲ့ဟောဒီရပါအတွက်ပါရမီပြည့်ဖို့ရင်ဒီတော့ဒီတောင်ကထွက်တဲ့မုံမြင့်တိဥတ္တပုလေးတွေကိုရှာပြီးဟဟူးကပေါင်းလုံးချောင်းကလေးကိုဖြတ်ကူးပြီးဇီးအောင်မှုပဲသမီးစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဗျာရေ ဧကွယ်အေကွယ်သာဓုသာဓုဗုဒ္ဓရေဓမ္မရေအေးမြတယ်လို့ငါသမီးလေးလည်းချမ်းသာဒုက္ခပြေဝပါစေဥတိလလမိုင်းမင်းဘုလမိုင်းဟုတ်ပါကျုပ်နဲ့ခင်ဗျာခဏခဏတွေ့နေတာကြောင့်ကျုပ်လာတာကိုခင်ဗျာဘာကြောင့်သိလန့်သွားရတာဟမ ်မင်းဟာငါအတွက်မကောင်းဆိုးရလို့ဖြစ်နေတော့ ဟမ ်မင်းရောက်လာရင်ငါစိတ်ဆင်းရမယ်ဆိုတာသိလို့ထိတ်လန့်ရတာဘုလမိုင်းရဲ့ စိတ်မဆင်းရဲခြင်းလေကျုပ်လိုချင်တာတွေပေးပေါ်ဗျာပြီးတော့ဟောဟောဒီမိန်းကလေးကိုကျုပ်တော့မှမမြင်ဘူးပါသူနဲ့ခင်ဗျာဘာတော့လဲ ငါမြင်လေခင်ဗျာ ငါနဲ့အတူနေတာကြာပြီကွာဒီเจ้าကမင်းနဲ့မပတ်သက်ပါဘူးလမိုင်းရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ပိတ်ကိုဟုတ်ဓမ္မဦးတည်လားစင်တူတောင်မှာဟောဒီခင်ဗျူရှိနေတာကိုကျုပ်မသိပါဘူးသိလဲမဝင်စားပါဘူးဒါပေမဲ့မညှော်နေမဲတော်ကြတောင်ကြမှာမင်းချောလေးတယောက်လာတွေ့နေရတော့သိအောင်မိတာပ ါရှင်ရှင်မစကားလေးလာပြောနေတာလေ ဟမ ်ရှင်မတွေ့လေရှင်ပြရလေ မင်းကငါ့ကိုပဲသိပါမယ်ကွာပေါင်းလုံးရှိရိုးမတွေ့ဟောဒီတော်ရမှာအမြဲသွားလာနေတဲ့မုတ်ဆိုးတစ်ပိုင်းဘူလမိုက်ဆိုတာမှားပဲငါလာတဲ့ကိစ္စကမင်းအပဥတီလာနဲ့ဆွေးနွေးထားတဲ့ကိစ္စဘယ်လိုလဲမသိလားကျုပ်အကြောင်းကိုသိတယ်မှာကျုပ်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်လူတက်ရမှာဝင်မလေးဘူးမမှန်လို့ရလားလေဟဲ့ ဘာယရနာတွေလဲ ไม่ได้หุ้นละมาขมย่าเนี่ยเสียตัวงาญี่ปุ่นกับปุ่ยปีรอเปลี่ยนทีมาเป็นไหนแม่ฮอดิเซียนอยู่ตองด้วยมาเนี่ยซ่าเลยยะนาฤดิอะมาเลยว่าน้ําไม่เลยหุ้นละมาน้ําไม่เลยกูไม่เปล่าเลยเล่นไม่ใช่กูติเล่นไม่ติกูไม่รู้ตอกูไอ้แน่งานกองเย็นอาชาอยู่จะบ่กว่าง่ามาสิเลยยะนากูไม่อยู่เย็นเลยสวยน้องงาอะคู่ทุบไปเลยฮะเป้เป้ พี่ก็มาพี่ไอ้ยรณาอีมาเลยเอ๊ะๆๆมินาท่องงาไปแม่งามาชื่อได้ยรณาดิพญายรณาเตยยรณาตังกายรณาไอ้ยรณาต้องมากูไม่อยู่แม้สวยเนาะอยู่ไปแล้วละไม้ดิยากูตีละเอ๊ะจุ่มน่ะแม้ละไม้เนาะถูกป่ะจุ่มตังไว้บลาญาได้สุดาขะเนี่ยอติตีป่ะจุ่มโหลจินาญรณาปิสิดิเฉิงนงอ่ะตอนไหนก็มาสิบูจิกว่าเลย อ๋อนี่เนี่ยเจ้ามาญี่ปุ่นนี่กูไต่ขึ้นนี่ดิโหปีละฮะญี่ปุ่นพี่ยรณาหยุดแค่ล่ะขะเหมียะไม่ปีรู้ซุยขะเหมียะตะแตกเลยขะเหมียะเลยอ่ะเฮ้ยก็ละไม่ไปงาฮะเตยะตะแตกพยาแผ่นนี่ดิซาหมู่ตาไม่ต้องอยู่มวยยรณาปิสิสุดาง่าตัวบ่ามาได้สิมึงรู้อัตตะตมะสิก็อะกูตัวละเมียงตัวดิไม่อยู่จริงงาก็เมตตาตมะสิพี่รอเตตาสุดาง่าได้ทัน เมื่อรู้ตะลิขันสิมวยนี่แล้วไม่สาตมากูงาบ่ามาจောက်เสียบ่รู้ละไม่บ่าเด้อคะเนี่ยจึกกูสอว่าไล่ดอกดิอีบัวมาคะเนี่ยนั่นแปะตัวจังเอ้ยพอดีมาปะละตุ้ยตุ้ยละเมตตาเนี่ยดิขันเนี่ยสุดาง่าด้วยป่าบารมีบารมัยเนี่ยปงค้านก็เปล่าอย่างเทวรมัยยังเนี่ยบุทธะโกรมะใต้ขันเนี่ยเอาเมียแก่ล่ะดิเป็นบ่ฮู้ล่ะกูกินน่ะปูละมัย อาป้าหาตีละสิงเจเรดูสิเอ้อล่ะสิลูกจีนเนี่ยยรณาสุดาอาป้าไม่ปี้ไหนน่ะอ่ำมั้ยชิมิยงโลซอได้เลยเพียงผู่รอมีผู้ค้ามาเว้ยบ่ฮู้บ่ฮู้นี่ไม่ตีบ่กูแม่งคลีแม่ป้าตะฉิงอ่ะญี่ปุ่นยรณาฤดูตะเนียมาหญุ่นน่ะท้าเลยสุดากูตีบ่ดาใบแม้กูง่ากูป้าจอกมาปี้จินเลยสุดางางามเลยว่างามเลยกูกูมาตัดติไล่เลยจะมาอุบิกา ขมย่าเอาจุ๊บตัดไปเลยอ่ะเฮ้ยจุ๊บกูโดตัดไล่เลยจุ๊บหลูจินาดิย่ารามาหุบสิ้นซาท่าบ่อูติล่ะจุ๊บนอกตะคอกลาแกขมย่าอภิเบ้ดิตะคาแลจุ๊บเล็ดเสี่ยวเปลี่ยนไล่ไปเอ้อล่ะบ้าจ่องเลยสิจุ๊บด้วยมาซงชุ้งจินน่ะเฮ้ยฮอดิขมย่ามีลีขินอยู่จ่องอยู่อูติล่ะแกจุ๊บตั้ว อะไรฮะมิจูอ่ะมิเสียงตัวเราไม่รู้ล่ะเฮ้ยเฮ้ยอุลิเมียเองอุลิเมียเองลีไม่ทั่วตีอุลัยอ่ะทั่วไหนดีบ้างคะงาเอ็ดเดียกูสร้างนี่ละฮะทุกข์ว่ะเว้ยมีเรามีนี่บีมิจูกูไปกันจะเข้าไล่ปูไปบ่ล่ะเองอุลิเมียตัวจะดีนอกจะมาซูลูกอ่ะถ้าเอ็ดก็อาเยจิได้มิจูอ่ะลูกเราก็สร้างนี่อ่ะล่ะอืมแต่ที่อุลิเมียเองเนี่ยเป็นเรื่องละมาเลยที่จริงก็รู้ลีไม่ใช่ดอก อุลิเมียเองลีเนี่ยเป็นมิตรอยู่แล้วยังมั้ง เอ้ยถ้าเพียงแล้วคณะสร้างนี่พี่พ่อโคมาเอ็ดล้านเลยพี่ฮะอืมอุลิเมียเองเอ็ดเดียวเดียวเทมาล่ะจะโน้ตสร้างนี่ล่ะตลอดจะตัวไปแล้วอุลิเมียเอ้ยเป็นมาจ่าพี่บ่าวเสียเอ้ยพอดีมิจูเนี่ยเตยจงพี่กูสร้างนี่ล่ะโอเคอ๋อมาน่ะจะก็เลยจ้ะเนี่ยจนเราเลยอี้จี้เนี่ยลีนาดิกูเสกุตะเนี่ยล่ะเนี่ยจ่าแล้วแกดิโลซวยกูก็กั้นกูจ้ะ เฮ้ไม่ถูกสิบ่ตัดเลยตั้วจังเลยฮะโอเคอุลิเมียเอ้ยนี่ป้องช้องนี่สีตันนี่แหละกวยเตโกเมียนๆไก่ทาได้เนาะบาลีอุลิเมียเอ้ยลีตะมาหีกูจ้องนี่ได้ทีนี้อ่างะตั่วเปล่าล่ะหมอกูมีอยู่อ่ะเนเน่ฮอดิเสียกูซู้อยู่งะเปียวนี่ป้องลงจ้องกูไม่ติเว้ช้องอะไรมาหีสีตันลูกอจ้องลงดี ลีลูยิงเยมกู้ดะเตะเนโนดุขะยอกมาซูโลบาฮะเนเนไก่ทาเนาะจนเราเปะมซูยมาเนอุลีเยจนเรายีกู้ดะบาเดอะดิเมนคลีกะดาอะจอกลงมาซูอะดาบาอะเมมิผิวเลยยีกู้ดะบาเดตอดีปองลองหามิผิวนี่เดซียงถั่วไดแค่กู้นี่จะช้องนี่บาอ๋อญะมะนามเอกะมิผิวเดล่ะโอเคปองลองเนมิผิวยีนี่บีนาซูยินเล အခုပြောတာလွန်သွားပြီပေါ့ဒါနဲ့မိဖြူကဘယ်ကနေဈေးရောက်လာရတာလဲ မိဖြူတဲ့နေရဲ့နေရာဟိုးစင်တူတောင်းမှာပါကို ဩ တော်ရဲ့ဖြစ်စည်းလေးတွေနဲ့ဈေးကိုနှီးတိုင်းဈေးလာရောက်လာပါတယ်ဒါနဲ့အခုကဖောင်းလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးထင်တယ ်ဟုတ်တယ်အခုကမြို့ပါပါအော်လို့ရှိပဲကန်းကိုအရေးကြီးတဲ့လူနာအတွက်လာခဲ့တာပါအခုနာမည်ကတတရင်နိုင်ပါအ ော်အခုကဆီယံကိုစင်တူတောင်ကိုရောက်ရင်လဲမိဖြူတို့ကြီးကိုနားလေးနှိမ်ပါတယ်ကို ကျေးဇူးတင်လိုက်တာမိဖြူရဲ့ပေါင်းလုံးကိုအကြောင်းရှိလို့ရောက်လာရင်မိဖြူတို့စင်တူတောင်ကိုအခုရောက်လာခဲ့ပါမယ်အခုလာလုံးအကြီးတို့တောင်ပေါ်ကမြတ်တွေနဲ့အခုကိုချက်မလို့အောင်တော့ အခုကလေမြတ်တွေကမတိုက်တတ်ပါဘူးကိုရဲ့ဒါပေမဲ့လေအဖေကမိဖြူကိုရိတ်မှကြောက်တည ်အဖေလိုလည်းမိဖြူ တတိယယောက်ျားလေးတယောက်မိဖြူကိုခေလို့ခဏခဏရောက်လာတယ်ဆိုတော့တင်းတူတောင်နတ်ကလည်းမကြမ် းဟုတ်ပြီ ဘာလဲရိတ်မှာပေါ့ကိုရဲ ့ဩမိဖြူရဲ့နေတတ်လို့နတ်တင်ရင်အကို့ကိုအားလုံးကခင်တတ်လာမှာပါဘာလဲမိဖြူကအကို့ကိုအမြင်ကတ်လို့မခင်တတ်ဘူးလား ဩအကို့ကလေအကို့ကအမြင်ကတ်ဆရာမမဟုတ်ပဲမိဖြူကခင်မင်တတ်ပါတယ်ကိုရဲ့ မို င ်းမိုင ်းမိုင် းမိုင်းဘာလို့ခေါ်ရလဲဘာလို့မရှိလဲမင်းဘာလုပ်လဲငါနာမည်မလော့ကိစ္စကမိတ်ဆွေဖွဲ့ဖို့လမိုင်းကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ဖို့ရောက်လာရင်မင်းမှာဘာအရေးချင်းရှိတယ်လဲမလောအကြောင်းကိုသူပြေတမားတိုင်းသိရဲ့ကွာမလောဆိုကအလိုရမက်လောဘတက်တက်တမားတရားတာမတရားတာငါမသိရဖို့တခုပဲငါသိအဲ့ဒါငါအရေးချင်းတဘောတလားအကဲစမ်းရင်ရှင်းလိုက်မလောကမိုက်ပြတ်လိုက်ဘူးပေါ့ ကြိုက်ပြီမင်းကိုကြိုက်သွားပြီမင်းနဲ့ငါစီရိုက်ချင်းတူလို့မဟာမိတ်ဖြစ်လက်ခံလိုက်မင်းရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲမလော မလောဆိုတဲ့ငါကလောဘသမားတော်ကြတောင်းရမှာရှိတဲ့လမိုင်းဆိုတဲ့အတ္တသမားမင်းစီကိုရောက်လာတာယန္တနာကြီးရှိတဲ့တည်းကိုအနောက်ခံပြီးရောက်လာတာကွာ ကောင်းပြီလေရည်ရွယ်ချက်ချင်းတူဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ရဖို့အရေးကြီးတယ်ဟု တ်တယ ်မင်းအလုပ်မင်းဆက်လုပ်မလို့ငါကပြောမှမဟုတ်ဘူးလမိုင်းဆိုလဲလာမပြောနဲ့ဒါကိုတော့သိတာ မင်းတို့လဲကွာငတော်ငတော်ငါနဲ့ငတော ်ဩငတော်ဆိုတာမင်းကို ဟုတ်တယ်ငါကနှစ်ခါမပြောတာဘူ းဟမ်ကိုလူကဒေါသကြီးပါလားအ ေးငါနဲ့ငတော်လို့ဆိုနေမှာမင်းခပ်ပြီးပြောနေတာ ဟဲ့ကမတော ်ဟာကွာ မင်းငါ့ကိုလာကြောနေတာလားဟင်လမိုင်းစီကိုရောက်လာတဲ့သူဟာမိတ်ဆွေမဟုတ်ရင်ရမ်းသူကဲမင်းရောက်လာတဲ့ကိစ္စ ငါကိစ္စကိုမဆွေးနွေးခင်ငါ့ဘောကိုမင်းကိုပြောအောင်ဒါမှမင်းနဲ့ငါမိတ်ဆွေဖြစ်တိုင်းမဖြစ်တိုင်းစဉ်းစားကြည့်က ြငါတော့ငါတော့ဟုတ်ပြောကတော့တိတ်ကောင်းတဲ့ကောင်ဘောလောက်ကလေးပြတ်စမ်းမအောင်ကွာဒါမှမင်းအီချင်းကိုငါသိရမှာ ငါတော့ဆိုတာဒုစရိုက်သမားတွေရဲ့မိတ်ဆွေလေငါဘောကမှမေတ္တာတရားဆိုတာမရှိဘူးတစ္ဆာဆိုတာငါအလုပ်မဟုတ်ဘူးတနာတယ်ဆိုတာငါမသိဘူ းအေး သိရမယ်ဖြတ်ရမယ်ရက်သက်ရမယ်ဆိုတာငါအလုပ ်ကြိုက်ပြီ ဒေါသဇယိုက်နဲ့မိုက်ရဲတာငါတော့ငါတော့လောက်กว่า ကြိုက်သွားပြီ ဟာပေါ့ မင်းကိုလည်းကြိုက်သွားပြီမင်းနဲ့ငါဘာဆက်လုပ်လဲရန်သူလားမိတ်ဆွေလားกว่า ဟဲ့အောင်လမိုင ်ဟာလေ ငါခိုင်းတာမင်းလို့ရင်မိတ်ဆွေပဲ ဟေ းမလို့ရင်ရန်သူဒါပဲ အေးလမိုင်ဆိုတဲ့ငါကလည်းခိုက်ရိုင်းရိုင်းပဲကြိုက် တယ် ငါအပိုင်းဝဲကိုရောက်လာရင်ငါမှဆရာမရှိဘူ း မင်းကရန်စကားပြောတော့ငါကလည်းသဘောလောက်ပြတ်ရမှာပေါ့ ရိုက်ကဲပါဟေးအဲ့ဒီရံမိုးရက်လိုက်ဆန်းရက်လိုက်ဆန်းဟေးကောင်လမိုင ်းဟာကိုအမိန်ပေးတာဘသူလဲကွာ ငါလေကွာငါငမောငါနာမည်ငမော မင်းကလည်းငါ့ကိုကြောဖို့ရောက်လာတဲ့ကောင်ပဲမဟုတ်မင်းဘာကောင်လဲမင်းငါ့အလုံးမှာဘာဝင်ရှုံလို့ဟဲ့ ตึกเล็ดโดดาจี้มณีวาเนี่ยโพละไม้เหยชุบเตซอดางมอหลุหมุผู้จุกกะฮกๆมะฮู้ยุ่มมาเลยอลุสงยจุบหลุเปมอหาตะมาดูเสียไอ้ตายวัยกะงมอสุยจุบกูอาลุติจ่ะเมหางะยันตุล่ะไม่สวยล่ะละไม้สุเรอัตตะตะมายมางมอสุเรไม่สวยไม่ชี้ได้หูนะเอ้ถูกต้องไม่ถูกต้องไม่ตีโลไม่ม้อนี่ล่ะงะอะด้วยตายาหมู่เว เมฆาง่าด้วยชีวิตชีได้แต่ไม่สวยดีเมฆาง่าด้วยเมงลาอาชีซုံนี่ละไม้สวยและง่าด้วยไม่ก้องสวยก้องนี่ยะได้นี่งะล้อจุ๊บจุ๊บสิว่าเดโพละไม้ยันนาฤดูจีโลจีนาบีเด้งะต้อชีได้จุ๊บสิได้ยันนาฤดูด้วยดูตะเตยตะไม่ได้เว้ยงะม้อจุ๊บสิได้โพละไม้บ้ามาไม่สิ้นซาเนี่ยลุตึนน่ะตะลุไม่ตีลุมาละจุ๊บลุเตียได้ เจ้าตัวอาลุเข้าขันเนี่ยเอ้ก้องมีมินุต้องยอกหาลุไม้มะล้อมะล้อสุดากะล้อบาเตียมะท้อเอ้มะท้อสุดากะท้อบาเตียนั่นแหละมะม้อเนี่ยม้อหาใจกะมาสุดะอัตตะตมะจีละไม้เนี่ยอไตไว้มาดูใหญ่อหมองกะบาลีตะคู่พันธีไล่ไปบ่กว่า ตัดดิตัดดาวอเวยอหวนตุอภิญญาปิสสาหวนตุอนิกาหวนตุทุกขิอัตตานังปริหารันตุตรงเสดบงมาจินเลยจะกงเนาะเวณียะทุกขิตาทุกขิตาอะปองเนาะแจ้มมาฉันน่ะจะวะเอแจ้มมาฉันน่ะจะวะแจ้มมาฉันน่ะจะวะชิวอะชิวอะชิวเฮ้ลูกเกลิเฮ้ลูตูรอปู่โกจิตุอะเอ เมนเซนดูดองอ่ะบ่ตู้โกตุ่ยจิโหลโอเคป่ะพอดีเซนดูดองอ่ะอผิวสุดแล้วเมคลินเนี่ยตุ่ยจิโหลป่ะอ๋อตะมีมิผิวเนี่ยตุ่ยจิเนี่ยเออโอเคเมนเบ่ก็เลยป่ะเมนน่ะแม้ปะตู่แลจนน่ะแม้ดอกเตอร์เย้หน่อยมายกล่ะป่ะอืมติติติติตะมีนี่ตะคาตะคาเปียวผู้แหละมองเย้หน่อยสุดาเมนโอเคป่ะอีกเว้บ่ารู้สิกูอยากเห็นเนาะ บ่าดูเอ้ยบ่แกๆแม่นแหละเป็นแม่นล่ะนะบ่าวนี่อ๋อดาเนี่ยป่ะอผู่เดียวก็เบรบ้านนี่แหละป่ะตะมีลีก็เป็นแม่นชาบาเลยกวยโอเคดีเฉยซูเสียเต็มหมดโตเรมาปู่กะลีนี่คลีไล่ชูนี่แหละกวยอ๋อเอ้ตูมาจากันเปลี่ยนล่ะတော့มาบ่าแกอบาแล้ววยาวิสาลีนี่ท่องเยอะไหลมั้ยเนาะอ๋อๆอผู่ๆตู้ยุ่ยนี่เนี่ยไม่ไล่เอาตู้พวกอ่ะตึกเป็นแม่นนี่ชาบาล่ะ ตะเกเรอะอผู่ล่ะก็ต้อนเนี่ยไม่ตันนั้นสั่นเนี่ยตาบาล่ะอผู่เอ๊ะอผู่บัวกูอะคูโลตี้ย่าတော့กูเซ็มก้าวมาอผู่อีกูอผู่กูไปโดนอย่างนี้เลยอะกูหยอดตาตึกไม่จาดีบ่อผู่เอ๊ะป้าเนี่ยกูตุ่ยไปจาดีเนี่ยดูดิโหดแต่อผู่อผู่ต้อแล้วต้อนนี่เลยสรุปกูไถ่ส่องนี่ล่ะกูก็เลยอผู่สิลาตะไปพี่တော့ปิ่นมั้นนี่ดิเนาะตะเกแม้มาอผู่เอ๊ะ ยิ้มหมดจองเท่มาอผู่ชื่อมั้ยสวยเนาะอะกูก็อยากลาเมตัวอ่ะด่าတော့ปู่ลุ้มนี่ทีนี้เสียอี้เหอ้อบ่าวอย่าอผู่ว่าล่ะเลยอะกูหนี้ได้หญ้อนี่มีดาตะเกล่ะตะเกบ่อกูเหอะกูมีอยู่ยินลิพ่อกูก็มีนี่อ่ะเดป้องลงช้องลิโหมีจิบาล่ะลูกอ๋ออผู่เหอ้องลงช้องลิก็เนี่ยสกาเปล่าได้เลยสวยนี่อผู่เนี่ยกูหลีลิบ่มาสะตึกเลยเฉิงลงอ่ะกูยินเนี่ยก็เป็นลูกคันซ้าได้อ่ะเลยสู่ล่ะ ปองลงช้องอยู่ตัดติชื่อว่าได้ผิวอกูรู้မျိုးจีตาเนี่ยติ้งพี่တော့สกาตัดตาเว้เนาะสกาตัดตาหมอบ่าวผิวเสียปัญญาสกาเนี่ยပြောอ่ะยินลูนาตะหยอกกะยองกะนั้นပြောเลยเดสกาฤาอ่ะอำนตะยาดิเออตะเกร้ออกูก็เสียงเตี่ยวป่ะอผิวสู่เดเสียมาลีเนี่ยตุ่ยมาอกูก็ลูนาผิดเนี่ยยะดิเลยโอ้อกูสกาฤาอ่ะอผิวน้ําไม่เลยบ่าวอกูก็บ่ผิดลูนาผิดอ่ะล่ะเลยอผิวอ่ะเลยเสียงเล้มุเฟ้เนี่ย กูก็ฉิดอยู่น่ะบาพี่หึเสียมาลีอผู่เนี่ยเมตตาเตียกูยามาอกูดายาตัดตามาโอ้ชิซันชิซันอกูอ่ะพี่ชิซันสกาปิ้วนี่ดากูหุเตพี่อผู่กูฉิดนี่นี่พี่ทีมากูซินดูดองมาตะมีชิซันสกาไม่ปิ้วอ่ะกูเยหุล่ะนั่นเลยไม่ใจพูเออปี้รอทิ้งพี่กูอ้าเลยใหญ่มาหุล่ะพี่หุเตดาพี่กูไม่ပြောတော့อูลิหึ ဒီတော့အဖြူကတော့အခုချစ်ပါတယ်လို့ဖြေပြလိုက်ပေါ့။အိုးအခုကလည်းအဖြူချစ်ပါတယ်ကိုရင် ကျမတို့တခင်မေရီရှင်မပါကျမတို့အရှင်မရဲ့ရှင်မခန္ဓာရောက်လာသစ္စာပြုပါတယ်ရှင်မမေတ္တာပြကျမတို့ဘေဘဝရောက်ရောက်နှစ်ယောက်ကြီးဤခိုင်မင်းမြတ်တွေးခြင်းဟာသစ္စာမသိမြတ်တာသိသိမြတ်ဖြစ်တောင်တတိုင်းနဲ့တသက်မဲ့မှာမကွဲပါကျမတို့အရှင်မရှင်မ ติสสาคาลาติวาติตองโนตะเคเมรีชิมาเนี่ยอะลิกูตองโนตะเคเมรีชิมาชิมาอะกูติสสาปิดาอยู่ยูมิได้ฮะบ่กูเองสินดูตองละตะเคมะเยอะละบาอืมสินดูตองเยบัวละตะเคมะเยบัวบาเจอกันมาบ่พี่เวอูลูบัวเดวะตะเคมะหามีมะเยชินญูเนตู ဟာဒီစင်တူတောင်မှာချစ်တဲ့သူမျက်ွယ်ပြုတ်လို့အသက်ကိုစတိပေးရတဲ့သူပါ။အော်မေတ္တာကိုသခင်ကမြတ်လို့ပါတယ်။သစ္စာကိုသခင်ကတန်ဖိုးထားပါတယ်ကို။ချစ်သူနဲ့ဘဝချားခဲ့ပြီမဲ့တောင်တော်မြင့်ကနေမောင်တော်ရဲ့လာကိုဦးရရတဲ့သူပါ။အင်းအဖြူနေလေအခုရဲ့မေတ္တာကိုယုံစားပြီမဲ့အခုပြန်ရမှာမြင့်မှာတော့ ဖြူကြောက်တယ်ကိုအော်ဖြူရယ်ပေါင်းလုံးရေမခန်းနိုင်တဲ့ပြည့်စင်ယူတောင်မကွယ်တဲ့ပြည့်တော့အဖြူကိုအကိုဘယ်တော့မှမေ့နိုင်မှာမလဲကွာအာအကိုဒါအပိုင်အော်တယ်အပိုင်ကဖြူလည်းမသိဘူးကိုဟုတ်တယ်ဖြူလာလာလာလာအပိုင်ကမြန်မြန်ပြောကြပါဘူးကိုဟုတ်ကဲ့ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ Luri, Luri, bawa balu jam dulu ni. Okey, okey. Ngadu, ngamu, ngalor tu dek dua tahun yang kah, si jauh mau jauh lah. Ubu sahmu mau ubu sudah lor, main dah leh, siapa? Cuma kau dulu. Alai, seni udah macam ni ni dulu ha. Udah ya dia ya itu kolong ni sudah, minum tiga balik ni. Dari dah leh. Lama dah dah mahu sudah. Di ni ni mah malu lah dia jadi kuah. Minum tu leh. Di ni ama bama jalan mahu. Yo, minum ini ini dia yang kau. Hah? Ah, dua balik kau. Kepa? Hahaha. Hei, aku. Hei, kau ngadu. Aree. Minga, tak lihat dia no, karena ni lambi semua layar apa? Oh, kau kuda, minta dia nak kita. Nasi lambi, lalu nangu minu, we show ni dalam, eh? Oh, eh ni le ya ya, jadi nari jago ka, cuktu lu gemuk lah, pula maya, hekam lo. Minga luji nawe ti, hodik lawa. Betul sudah kau mah, betul dah siangnya, mai pula kita. Ada, tuwe mai mo, buka ngamawa lo, mawa cibu beti, minu tungyau ye. Tiup muka, baca kuma kau ni poma mahu buka. Tiada nari juga, ngaji siri, ngaji siri juga. Ini mah, ngaku utilah. Biar mereka ngaji siri juga. Di dekat minum kuih lalai. Hm, nanti jangan nyamian tua jah, tua jah. Mee, mee apa tu leh? Jom. Oh, boleh main sudah juga. Nau lah yang bawa balik. Dia pun nak kiri jangan ibu ya. Baca. Kamiya cakap tu ibu malu aku lemai. Hah? Di ni doai mah malu, kamai mai biawa ni tu bro. Mah cici we. Tapi mah lemai hat. Kain aku lop, mera aku biaw macai. Mere di tahu mahu pahala lop le. Biaw sen? Ni juga ada yo di rumah biaw mana? Tuh siapa dia baku ye? Oh oh oh. Ni juga ada lah. Kau dek? Mere siapa orang buku? Ini. Di dalam mama Luna masih juga, no? Nada kah di ni ama, mimin aku ngah tuh je. Mimpi ni le, macam mana? Mimpi ni le, macam sesane. Ngah zaka aku nama tau ni. Lama ingat, tiup le, tapi lupa dia kau kuat.

ยายนี่นี่เปลี่ยนละบดุเลยทุนน่ะยึดจิโลวะตะคาพูดซะมองเฮ้มอสิตะคาพูดไปละกัวเฮาแกเอาแกพูดไปละเสียเฮ้ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ လုပ်လိုက်ပါနဲ့ဒေါက်တာရဲနိုင ်မင်းတို့ငါစီကိုဘာကိစ္စရောက်လာကြလဲကွာ ဆရာဝန်စီကိုရောက်လာတာလူနာအတွက်မဟုတ်ရင်အလှကြီးကိုဖြစ်နိုင်မှာမလားဗျဒေါက်တာ မင်းတို့ကငါမယုံဘူးမင်းတို့လူနာဘယ်မှာလဲ လူနာကတော်တယ်မှာလေခင်ဗျားစစ်လိုက်ကုပေးမှာဖြစ်မယ်လူနာ ငါမလိုက်နိုင်ဘူးကွာ ဟင်မလိုက်ချင်လိုက်တဲ့နီးနဲ့ခေါ်ရမှာပဲအားကျုပ်တို့ရဲ့တာဟော ပြောသားမဟုတ ်ဟဲ့ကလောဟေးဒေါက်တာကြီးရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးလိုက်ကွာ ကောင်းပြီ အေးတက်တာမလိုက်ရင်ကျို့လည်းတုတ်ခဲ ့ဟောဒါကိုမတောင်ထားကဲအားတော့နာပါလေဒေါက်တာကြီ းကဲ ဟောရဲ့ဝင်းနဲ့မျက်နှာကိုစီးပြီးကျိုးကလေးနဲ့တုတ်ခွင့်ပြုပါကဲကွာ အာ ပြီးဖိတ်ကတော့ ဟေးဟုတ်ဟဲ့ငမောင ်ကျော်စံ စားတောင်ရေးထားတယ်ကဲလာငါတို့သွားကြမယ်ခင်ဗျူဟုတ်တာဟောဒီမှာစားရစောင်းနဲ့ထားခဲ့တယ ်ဒီလားဒီလား အစ်ကကျော ်ဒေါက်တာရဲနိုင်ကိုကျုပ်တို့အလိုရှိလို့ဖမ်းသွားပြီကျုပ်တို့နိုင်ကိုလိုက်ဖို့မဆုံးပြတ်နဲ့ငွေပေးပြီးရွေးဖို့လည်းမကြိုးစားနဲ့ကျုပ်တို့လုပ်ငန်းအနှောက်ယှက်တဲ့သူပေလူလို့မှတ်ထားတယ်ရဲနိုင်ကိုတွေ့ရင်ရဲနိုင်ရဲ့လောင်းကိုပေါင်းလောင်းကြီးထဲကလာယူကြဟိုလမိုက ်ဟင်ဘူလမိုင်အပြစ်မေးတဲ့သူတမင်ရင်မူတဲ့မေတ္တာတရားခေါမလာကြည်လားဘူလမိုင်ရေမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးသူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုငါလိုက်မင်းလိုက်မင် းဘာကံပြု ရှင ်ဟဲ့ဖဲဖဲကိုလိုက်မလို့လဲမလိုက်နဲ့ အခုတော့ကိုလိုက်မင်းလိုက်မင် းဟဲ့မဟုတ်ဘူးလေဘာကံပြုဘာကံပြုလိုက်သွားရင်ဘာကံပြုဒုက္ခရောက်မှာပေါ့အ ိုးဘာလဲဒီသိတဲ့သိပါစေအခုနဲ့သူအသိခံမင်းသွားမင်းသွားမင်း ဘာကံပြုOh, I can do! Oh, I can do! Okay, pull the mic. Come here, you're going to stop that. You know, just go in your movie. I will say goodbye to Dr. Liu. I'm going to use the money. Every Jesus will be Lucia Bamale, Lucas and Honey. Jesus Sassiam, Lua Pulmae. Joga Sia on the other. Yandu makes him a quajave, Kuba, Piamet Tonga, Joga Meli. Oh, Imatam Mumia de Sisnava. Hola, Minga Jesus at Tim Kanyan Boosu, we met. Naga Piauma. Hey, Nadong, along along. Don't say that, Doctor, you would Jesus Sajayao, hey? Doctor, he. Oh, Paulo Chonema, ye sent Chubido. They didn't know that they would have been made of. Come here, look. Come here, look. Joku Sajan, hold on. Eh? Eh? Come here, look. Joku, Jesus Sajala, hold on. Oh, Daddy. Dusia loga, Jesus and ye did be named Shibu. Come here. ดาจังขะมยาจึกกูเล่ซ้าฉิดาวูดาบ่ดาบ่ดีมาโพลไมค์บาเล่กว่าอภิญญิตาโหจึกไม่เตียะได้นี้เนี่ยอยู่กันน่ะหมอบูเอ้แต่อู้เนี่ยแต่อู้ชูเซนเนี่ยมิตรตาเนี่ยป่ายยอดเสียผิดแค่ล่ะอ๋อดีมาจึกเปยมาไม่จอกกูกว่าไม่เปยอ่ะมั้ยเปยอ่ะมั้ยเมเปยมางาใส่เอ้มาดามาไม่เข็นอยู่กูงายามากว่าขะมยาอยู่เนี่ยเนี่ยมีโพลไมค์ฮะอายาหูเล่นๆเนี่ยอสงเผ่ไปดาขะมยาไอ้อ๋อเมมุล่ะ หอด ไม่เข็มพี่ชิมางาตัดยามมาล่ะเอ๊ะกูบ่ตู้ด้วยหลุตัดแม่ตีล่ะเอ๊ะงาหลุตัดไม่รู้แหละตีล่ะเนี่ยด้วยเนี่ยด้วยบ่ฮู้บ่ฮู้ชิด้วยหลุชิตัดนี่ล่ะเอ๊ะด้วยชิตัดนี่ล่ะงาตัดงาตัดนี่ล่ะหุล่ะหุดิชิโนจีนี่อย่าจ้องโดดตัดจีบิบ่กูมาไม่มีไหนเนาะเว้ยชิหลุตัดนี่ล่ะ โอเคไปก็โอเคงาโลจินาฉิชิ้นเนี่ยตาฉิเจ้างายูนี่ล่ะดาเจ้างาหลุตัดยามมาตัดยามมาดีมาปูละไม้เปียวมิตรตาโกตะเหมะไต่อยู่โลยะดล่ะหิอฉิโกหลุตัดไปอยู่โลยะดล่ะหึโอ้งาไม่ดีงาไม่ดีนี่บ่เจ้าดีโกไล่ล่ะเปียว ฮอดิโกเย็นไหนโอเปลี่ยนขอบ่งาเย็นไหนโอตับติไล่เองโอ้ชิ้นกูจะมามงเย็นไหนมาบ่ฮะปี้ดอเทพีว่าอเปคันไล่แม่ลิหึนี่นี่เบลอเปียวไล่จ๋าแลมิขินเย็นไหนกูงามาตับปูสู้ยิงงาก็มามงมุฮู้ล่ะขินผู่ท้าได้มิตรตาเนี่ยมามงมุมิขินผู่ไล่ล่ะมิขินผู่แก่ซ่าล่ะเย็นไหนมิขินตับติอี้ตับติเฮ้กาวเล่ มิ้นโน่นอกซอกไล่มิ้นโน่นอกซอกไล่ซะบ้าลูกกูไม่ชุบจ๋าเลยมิตรตาเตียะโหน้ำไม่เลยจ๋าเลยมิ้นโน่ฮะงะเย้โหตะล้ำมาฤกว่าดูตาฤมาท้าเต็นท้าเต็นมิตรตาเตียะฤกูสิชิเนจ๋าเลยงะเตียะมาไม่จอกหรอกมิตรตาเก้แม่มาโหงะจอกเลยฮะดามาดูตากว่ามิ้นโน่ว่าดูกันว่าฤฮะจะมามิขินดิเย็นไหนบ้าฤเปียวเนี่ยฮะเตียะมาไม่จอก มิตรตาเก้แม่มาโหตู่จอกจ้ะสู่ละตะเกี้ยวเปล่าล่ะเอ๊ะตะเกี้ยวเปียวนี่ล่ะมะหุฟูโลติงฮอดิอ่ะกูยีไหนเนี่ยเก้เปียวละเนี่ยตะเปียละบ้าฮอดดิ Can you look the right? Pull the mind away. Watch it, Tumble. Oh, I'm a baby. Run down, baby. Shut. Now you may. See you now, Ninja. Shut. Matado. See? Matado. What? What are you doing? What's your name? Eh? What's your name? You name ตังกาเยรณะยรณะต้องมาอุทิฏฐาอยู่สิโคปูโซผู้เมียวมันช่อกระรอกเลยสิเนี่ยพะยาอุติละอ๋อละไมเมมจินะได้ง่าสิอยู่ยောက်ล่ะเพียงนี่กูหอดเตอุติละจุกโลจินะไม่ยะไม่ชินอุติละสิจุกละเนี่ยป่ะเว้ยอืมคุโลลาเรนี่ญะ เดี๋ยวภาวนาลูกกูจูซาอาถุมนี่แหละงาโหลาชุบตาเม้นเป็ดอเป็ดจีนี่พี่ละมั้ยเม้นเป็ดอเป็ดจีนี่พี่ถูกต้องถูกป่ะเบรงอ่ะถูกตาลูกพูหลุเลยอุติไลยรณารีไม่อยากหลุจุบว่ายูนี่พี่โหลตองทิ้งนี่ได้เปียถูกแต่ละมั้ยเม้นยูนี่พี่เปียเม้นหาโลภะจังยูเลยโทสะจังยูเลย โลภะโทสะโมหะจังจุอยู่นี่ดาถูกต่ะเอยรณารีโลจินะเมยะโลภะไม่อยากหลุขันปิ้นนี่ดาเมยะโทสะตวยเวมิ้มมออวิสสาอหม่องพุ่งล้วนนี่ดากะเมยะโมหะพี่เมยเบดอตอกะเอ้ไหนมามะเลยละมั้ยโอเคดาดาใบแม้ดียรณารีย่ายจนตอกะเอ้บีปอนเนาะอุติละ หมอเตบุละไมหมอเตบุเมษันนะรุยาโหก้องเงินมาต้านี่แหละละเม้งกูมาโลจินเนี่ยคลีเตี่ยวเนี่ยอไมษันนามิวกวยเปียตะเกเรออุติละสิมาเม้งโลจินมาเลยสุดะปิสิดิไม่ရှိหมดเว้ยฮะสีลายังแล้วกุตุอะตั่วอะต้องติไล่ตาจาดิปอเลยเปียเอดาภิอุติละสิมายรณารีตะเกเรไม่ရှိหูปอเนาะเอไม่ရှိ อุติละหามุดามะตงตะฉิงก็ญี่ปุ่นสิจ้องဖြတ်ခဲ့တယ်ဒီနေရာရဲ့ဒေါ်လိုင်းသမားဘိုတီလရဲ့အခုအချိန်ဆင်းလူတောင်ငါရောက်လာတာရဲ့ကိုမင်းတို့အကျိုးအကြောင်းဆက်ဆက်မှုမရှိတဲ့အတွေ့အခေါ်နဲ့တယူတန်ဆွတ်ဆွဲစေရိုက်လွဲနေတာကွတာဖြင့်ဒီနေရာတွေ့မှာဂျပန်စစ်ပြေးတုန်းကမြုပ်ခဲ့တဲ့ရင်လာကြီးကိုရှိရှိရှိသလားဥတီလပြောစမ်းပါဗျာ ไม่ลาจีลาละไม้เอไม่ลาจีลากวยตีแต่หลูดีอไตท้าบ่มะล่ะอะเหมียอั่วต้ายบีอั่วพออยู่ยะมาบ่มะเตชะมะเยียาลุอภีชาไม่ตุ่ยดาบ่เลยจนเราอยู่หาบีอุติละเยจนเราอยู่หาบีจนเราหลูจินเนยะราดิไม่ชื่อดอกไม่ชื่อดอกดูครับจนเราบ่รู้ยะมะเลยบ่รู้ยะมะเลยดูกะเลยพะยะเมนลาถองซัน ยรณาอสิกะพะยาเตยาบังกากั่วพุทธธรรมตังกาຫນັດລົງຕົ້ນຍິນແມ່ນບາຈົ່ງຍິນບໍ່ອີ່ຫຍັງມາເດບຸດທຸຊະນໍອົ່ມມາຕະກໍຢູ່ໄດ້ຫາຕະມືຊີຢູ່ຫນີຈະແດ່ລູພຸດທະຮ້ອງແກ່ຜູ້ເດລໍບາຢູ່ດໍລາຢູ່ໂມຫະຢູ່ແມ່ນຈົ່ງເນຍວ່າບີກໍລະຄະລີ້ເຮົາບາອຸດທິລະ โลภะโทสะโมหะจ้ะจนอยู่นี่บาพี่จนอยู่นี่บาพี่เอ๊ะๆๆโลภะอโลกูเป้โทสะกูเป้โมหะกูเป้ไล่ยังเลยนี่เบมาอยู่တော့มาเลยกั่วโลภะโลภะจนจောက်ดิจนจောက်เดอุติล่ะจนจောက်ดิอโลจะแม่จี้โลภะมีตอกหลองนี่แหละเม้นเนี่ยใส่มาโลจินน่ะวิชินน่ะซ้าจินน่ะสู่แล้วโลภะกูเป้ไล่ซั้น ไปไล่ซะคลิไปไล่ซะโลภะโลภะโลภะมะโลจิวงามะโลจิวมะโลจิวมะโลจิวสาธุสาธุสาธุ tevi, cawi. Hahaha. Kalau ngah talu tevi, kau ne. Hahaha. Dah kau ne. Jangan ada u. Ngah dia udah jalan. Ngah tau dia udah jalan. Hahaha. Eh. Dua dah sura macam ni cincin kau. Kau lo cincin kau yang sura. Aku ni mukul tu kali. Macam ni lo dua dah pi. Mama mahu ibu main nausau, tapi jauh sangat lah. Ya, aku mau kau lagi sen, bihkan lagi sen, dua ratus ribu lagi sen. Macam mana? Ibu apa? Ibu apa? Dua, macam apa? Wah! Tadu. Tiri, ngetot tiri, ngemalu tiri. Hahaha, kau ni, dah macam jalan hari ngotel kaya mac. Ngemotel kaya pai ni ku. Hahaha. Senjeng ni, kau dah belu, mai mau dewi, mati semua. Ama. Kau yang mai, mian toga, maha jitu dia. Dia, mai mana maha kain si tu mian? Toga mian ni lo, yulu bayi pi ni dah bokali eh. Ho, baru, apa dia? Kau tu kali. Dia, di la dama pi ni cahau lo, di maha je aku pelai sa, mian pelai je sa. Okay, maha, maha, maha, maha jauke, maha, maha jauke. มัวจะมาดูเขาจ้ะมัวตาดูตาดูตาดูกี่ลูกจ้าล่ะกี่ลูกจ้าล่ะไม่รู้เนี่ยกระทู้เราจะเอากูตัวจ้าดิตัวจ้าดิจ้ามาดูจ้า Loga dosa moha re, mai pelai do, mai yang mana ni itu awi mahu la. Obat apa dia? Jule sura mai masih daya la lu kali. Jisu jem apa dia? Jangan cetam. Jilo ni dia buah lu berunga mama kah sange ya ba. Loga dosa moha sura, aku tu tuji dia ni ba. Jangan pelo ama apa apa jilo ba. Tujuh ni jangan nasi ka, iya, tangga jangan tu masa, cuma nale pak iba bida, nale pak, tadu. ยาอุปีเอ๊ะเจ้าเจ้าเนี่ยเข็มอยู่มึงพาเจ้าขอนี่ล่ะเลยกว่าเลยเจ้าซูไม่เข้าได้หนองดายาลาบาดิลูกมีเข็มอยู่ปี้เสียจนโลบาบ่ายเอ๊ะแม่ตัวอบาสิไม่ก้าวมาบ่กวยเข็มอยู่ไม่สิดอกกวยยา เข็มอยู่บาพี่ตัวเราเลยปะบาพี่รู้เลยปะเอ๊ะมิวกับเสี่ยวเวนตุ๊เฉดดูลาขอลูกเข็มอยู่ไล่ตัวพี่เลยฮ้อโหปองลองกั้งอ่ะฝีกะลีอ่ะตรุเนี่ยกู้นี่แหละฝีกะลีกวยเฮ้เฮ้เข็มอยู่ไล่ตัวพี่อยู่ไล่ตัวพี่ไล่ตัวพี่เข็มอยู่ เดี๋ยวไล่ดาพี่เดี๋ยวไล่ดาพี่อะคุณก็ไปเดี๋ยวล่ะไม่ติดล่ะทีนี้ค่ะลิอะคุณน่ะเข็ดอยู่ไม่ค่อยจะเอาเนาะ จริงๆนี่ทีนี้บาบิกูเนี่ย Kodi Pong Chong Chagi Yalu. A few ye Chagi Yalu. A good old two chavi dog. You are be goye. Dabo to ye. To net goody, sat to get at it. Kodi Pong Chong Liha. Good old dog. Yet that Pong Long. Chit Chong Liham Hola to ye. Good day. Yet that Pong Long. Chit Chong Lipo goye. Kim Yu ye. Kim Yu. Eh? Oh, Gansama, who am I? I love you. A few of honey, did you? If you knew, you must be a teller. Tell her, I'm not going to be here. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, กำหมดแต่ทว่าจะบาลูอย่างเช่นทว่าอยู่เตี่ยวเที่ยวเป็ดทาเลยนะเคยนี้ว่าบัวลอบะตอดะมอมะฤญญีไปแม้นี่ก็ฉิดแต่ตายพอสินะไม่ยอมถ่ายไปรู้ขึ้นว่าไม่ยอมถ่ายเอลิงาก็นี่ก็ตะตะฉิจี้แก่ล่ะบัวถ้าจะไม่นี่ว่าเป็ดไม่เต็มเยอะ มาเป็ดไม่เต็มเยอะผู้มิขึ้นตะเพ็ดตะฉิตะมาหมดมาฉิกะเตยามามาฉิกะไม่เตยามามีนุ่ยอุ้ยบัวฮะตายหาดีมาสู้ต้องอยู่มาด้วยมาตัดไหนมาแล้วขึ้นมาตัดไหนเนาะนี่ไม่ชี้ยอดแห่งงาบัวมามาตายหาไหนมาแล้วขึ้นป่องลองช่องช้าแก่เลยนี่เนี่ยงาบัวช้าแก่ดีมะหุ มีโนจิตุนุอุเยมิตรป้องยาป้องยาดิเอ้ยเฮ้ยแม่ง่าณะลงเมปิสสะบะลောက်เย่เลยสุดาหอรี่ช่องนี่มาลောင်ปะลောင်ปะบาแม่เพชรมีโนมิตรตาเนี่ยป้องน่ะล่ะง่าตุยปิสสะลောင်มาตะเกิดก็ป้องลောင်ช่องอ่ะมิตรตาจีนป้องปิสสะลောင်ฮะเนี่ยช่องกะลีบาหอรี่ตะนั่นเนี่ย ว่าณลงดาวเข้าขึ้นพี่ช้องอยู่ปิสสาลองแก่บ่แม่ขึ้นพี่ลองแก่บ่แม่ขึ้นพี่อูอ้ามิตรปองลองชิช้องอยู่เย่ตะเจ้าเตเป ตาเมโนมีเนขับยาโยปโยโยยะยะเมมิตรตาจะป้องเกยอ่ะชิตวยปิสสาแลล้องเกยอ่ะอ๋อมิตรตาป้องลองฉิช้องเยสัจจ้องเยอ่ะเจนกีตะสาโลกูขมองเยมิตรตาป้องลองฉิช้องมามิตรตาป้องลองฉิช้องมา ยิดาปองหลองอัจฉิช้องหาดูเยกบาดูเยบัวยิดาตรีติยามีอัจฉิณีชาตุกาอัตตะชินมาผิดไป ไปอยู่นาเตยละไกลมาเนี่ยอัจฉิโลชิช่องชิเปียนเลยเมียก็อนุตตปัญญาอย่างปองลองช่องนี่เป็นมุตตะเขตช่องรู้มาเนี่ยเนี่ยเมียก็ไล่เส้นนี่นั่นชิช่องงะเย็นมาสู่ป้องลาเกยดีมาสู่ป้องลองช่องซะงะบัวบ่งะเย็นเว้งะช่องนี่ล่ะตะเป็นเป็นซี้นี่แก่ไปดูตาสู่แล้วดูตะอูจอกงะบัวมิตรตาป้องลองชิช่อง ชิช่องก็มวยหุบเด้บาสู่ได้หลุดอยู่จ้ะมิตรตาปองลองชิช่องมาเตยองเตยรู้มิตรตาเลยป้องเกยอ่ะงะตุ้ยปิสสาเลยล้องเกยอ่ะไอ้นี่ช่องกะนี้งะบัวงะจังปูตุ้ยปิสสาชิชิมงเนี่ยตัดมายามากินเลยเกยอ่ะงะบัวลောบะโทสะโมหะสู่ได้อ่อตะไปเนี่ยอัตตะหลอไม่มากูละไม่กูละไม่สู่ได้งะเนี่ยปิสสาเนี่ยป้องลองช่องเลยอ่ะ Sekarang jauh ke ni pun lah. Sekarang jauh ke ni pun lah. Wih, ya, ya. Jangan boleh. ยิดาปองลองต้องสุขิญญาเมยิดาปองลองอัจฉิชองตนกีตสาโตกุขมวงวินอีตันเล่ยาตะมุขิเดยิดาปองลองอัจฉิชองสุเดดีซะลั้นมาปาวินลุชะตะยุสองทาจะเดดีตะยุเจนุปัญญาชินเมียก็รอดีตะสาโตกุขมวงวินเกรมีตินตินด้วยชะปုံเมตัยดีตะสาโตกุเต่มุเยบอมอมองซันเต่นไหนวินมอมองชินกุขมวงวินอมากันเห็นอะเมีย ဒီတမှုစံတရားခွန်တင်ကျော်နဲ့သူ့အဖွဲ့ဒီဇာလမ်းကိုရန်ကုန်စတူဒီယိုရဲ့အသံဖမ်းယူပေးထားပြီးမဟာသူခမိန်နုပညာထုတ်လို့ရေးမှာမူပိုင်ဖြစ်ထုတ်လို့ရေးမင်္ဂလာစိန်သေးတံတွင်အမှတ်ကိုကျုံကြီးလမ်းနဲ့၂၄လမ်းတော့ရန်ကုန်မြို့မှာတပြည်လုံးမူပိုင်ဖြန့်ညီလိုက်ပါကြောင်းဖြစ်တော်တာရှင်ပေါင်းလို့ခင်ဗျာ